پس میگذاریم به قسم دویم از درس ما و شما، نبذتون موجزتون عن حیات المؤلف، یعنی که یک خبرک کوتاهک از حیات مؤلف، یک کمی درباره مؤلف کتاب صحبت میکند. مؤلف کتاب چطوره که از اول بیان کردیم؟ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی میباشد. شیخ صالح فوزان میگوید که نسبه، یعنی که نسبی محمد ابن عبدالوهاب که نسبش و کجا میرسد، هو شیخ محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی میباشد، یعنی که نامش محمد است و نام پدرش عبدالوهاب است و نام بابیش سلیمان است و نام بابی کلانش علی میباشد. من آل مشرف من قبیلت بنی تمیم المشهورتی، از آل مشرف و از قبیله بنی تمیم است که مشهور قبیله می باشد. و امام دعوت سلفیتی فی نجدی و غیرها، و امام است، پیشوا و قدوه است در دعوت عقیده سلف صالح، در دعوت عقیده سلف صالح یک قدوه است، یک امام است، یک پیشوای بزرگ است. فی نجد و غیرها، در نجد و در غیر نجد، در دیگر کشورها که الحمدلله امروز تمام دنیا محمد ابن عبدالوهاب را به خاطر خدمتی که در دین انجام داده است میشناسندش. و اما در بارش دروغ و کذب و شهادت زور زیاد میدهند، یعنی دروغای زیاد در بارش میبافند، لیکن این بزرگوار یکی از خادمان عمده و یکی از خادمان اصیل اسلام می باشد که خدمتی بسیار بزرگ در دین انجام دادگی هست. در دوام باره شیخ صالح ابن فوزان می گوید که نشأته و علمه، یعنی که حیات و زندگی محمد ابن عبدالوهاب و علم و دانشش، که علم و دانش رو از کجا گرفتگی هست. ولده فی بلدت عیینه قرب مدینتی الریاضی، تولد چدگی هست محمد ابن عبدالوهاب در شهر عیینه، نزدیکی های شهر ریاضه هست. این شهر عیینه نزدیک می باشد به شهر ریاض، پایتخت سعودی. و سال 1115 هجری تولد شدگی هست. و حفظ القرآن الكریم و هو صغیر. و محمد ابن عبدالوهاب در سین خورد سالیش کتاب کلام الله را حفظ کردگی هست، قرآن عظیم شان را در سین خورد سالیش حفظ کردگی هست. و تتلمذ على والده قاضی عیینه فی وقته، و شاگردی کردگی هست در نزد پدرش، یعنی که محمد ابن عبدالوهاب در پیش پدرش شاگرد شدگی است، تعلیم گرفتگی هست. قاضی عیینه فی وقته، که قاضی عیینه در وقت و زمان خودش بود. و علی غیره من مشاهیر علماء نجد، و همچنین در نزد دیگر عالم های مشهور نجد محمد ابن عبدالوهاب تعلیم علم کردگی هست، یعنی که علم به دست آورده است. و المدینتی، و همچنین چندی از عالم های مدینه ده در نزدشان چارزانو زده و علم به دست آورده است. و الاحصائی، و همچنین احصا و البصرتی و بصره، در این جایها محمد ابن عبدالوهاب در پیش عالم های مشهورشان علم گرفتگی هست، چطوره که بعضی از گمراهان و جاهلان و نادانان امروز این بزرگوار را طعن میزنن که استاد ندارد. فادرک علما غزیرا اهله للقیام بدعوته المبارکه، پس محمد ابن عبدالوهاب علمی غزیر را به دست آورده، یعنی علمی کثیر را، علمی بسیار و فراوان را به دست آوردگی است. اهله للقیام بدعوته، الله تبارک و تعالی این را شایسته و برای دعوتی مبارکه قرارش دادگی هست، یعنی که الله سبحانه و تعالی محمد ابن عبدالوهاب را از بین مردم، از مردم زمانش صاحب یا شایسته و سزاوار دعوت قرارش داد. که زمان محمد ابن عبدالوهاب که چطوره که صالح ابن فوزان میگه که فی وقت انتشرت فیه البدع والخرافات، در وقت زمان محمد ابن عبدالوهاب پهن شده که بود بدعت و خرافات، بدعت و خرافات به اندازه زیاد شده که بود. و تبرک بالقبور و تبرک بالقبور والاشجار والاحجار، و مردم بسیار تبرک میگرفتن به قبرها و به درختها و به سنگها، یعنی که مردم در شرک غوطیدگی بودن و غرق شرک شدگی بودن. فقام رحمه الله بدعوتی الى تصحیح العقیدتی و اخلاص العبادتی لله وحده. پس محمد ابن عبدالوهاب عزم کرد و نیت کرد و عملی گرداند دعوت به سوی عقیده صحیح را و اخلاص عبادت تنها برای الله تبارک و تعالی را. یعنی محمد ابن عبدالوهاب در همین زمان شرکیات و بدعات و خرافاتی که مردم غوطیده رفتگی بودن، دیگر مردم خدا را فراموش کردگی بودن و همه رو به مزارها وردگی بود، در آن همین زمان و در آن همین زمان پر از شرک، محمد ابن عبدالوهاب نیت و عزم و قائم شد برای دعوت به سوی عقیده صحیح و اخلاص عبادت و خالص و تازه و پاک کردن عبادت تنها برای الله تبارک و تعالی، که شرک باید در عبادت انسان نآورد، تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت بکند. و الف عده کتب من اشهرها هذا الكتاب، من اشهرها هذا الكتاب. و شیخ رحمه الله تعالی تعلیف کرده است چند از کتاب ها، یعنی که محمد ابن عبدالوهاب چند کتاب ها و رساله ها دارد. کتب من اشهرها، من اشهرها هذا الكتاب، اما از مشهورترین کتاب هاش انا همین کتاب می باشد، کتاب توحید. کتاب توحید یکی از کتاب های مشهور و معروف و یکی از کتاب هایی است که هر یک طالب علم برای خداشناسی از این استفاده می برد و هر یک مسلمان برای عبادتش را پاک و نقی و تازه و صاف کردن از این کتاب توحید استفاده می برد. فقد لقی قبولا عظیما لدى العلماء والمتعلمين. و این کتاب توحید در نزد عالمها، بزرگان، وارثان پیامبر صلی الله علیه و سلم و متعلمین و طالب علمها و ملا بچه ها و آن کسانی که اولین قدم برای خداشناسی در راه توحید قدم می گذارد قبول شده از این کتاب. این تمام عالم ها قبولش دارن، بجز از چند گمراه و چند نادان و چند بیچاره پر از شرک و خرافات و بدعات، تمام علما قبولش دارن و طالب علم ها همچنین قبولش دارن و از این کتاب استفاده میبرن، بجز از آنهایی که، بجز از آن کسانی که محروم هستن از رحمت الله تبارک و تعالی، که نمیتونن الله سبحانه و تعالی را خوب بشناسن. و اعتنوا بهی دراستا و شرحا. و عالم ها رو آوردگی هستن و عزم بستگی هستن به این کتاب که درس دادگی هستن کتاب رو و شرح دادگی هستن. کتاب محمد ابن عبدالوهاب رو غالب عالم ها شرح و یا درسش دادگی هستن. فهو کتاب بدیع الوضع عظیم الفایدتی. این کتاب به کتابی عجیب آماده کرده شده هست و بسیار فایده بزرگ دارد این کتاب. فایدهش همین است که انسان را، عبادتش را نقی و پاک و تازه میکند. نفع الله بهی خلقا کثیرا. الله تبارک و تعالی فایده دادگی هست، تا فایده بخشیدگی هست با سبب انا همین کتاب توحیدی محمد ابن عبدالوهاب خلقا کثیرا آدم های زیادی را مردم بسیاری را الله تبارک و تعالی فایده رساندگی است. و قد بقی الشیخ فیلة حیاته معلما. شیخ محمد ابن عبدالوهاب در طول حیاتش یعنی که چی قدر عمر دیدگی هست معلم بود، معلم باقی ماندگی بود و دعوتگر بود و داعیا الی الله تعالی و دعوت میکرد مردم را به سوی الله تبارک و تعالی. آمرا بالمعروفی، هر کجایی که میرفت و مینشست و هر کسی که نزدش میامد محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی امر به معروف میکرد و نهی عن المنکری و مردم را باز میداشت، منع میکرد از منکر، از آن چیزهایی که شریعت منعش میکنه. الى ان توفی فی درعتی قرب مدینه الرياض، و تا زمانی که یعنی که دعوتش تا آن زمان بود که الله تبارک و تعالی روحش را گرفت، توفی وفات کرد، از دنیا گذشت، جان به حق تسلیم کرد در مکان به نام درعیه قرب مدینه ریاضی که این مکان نزدیکی شهر ریاض می باشد. و سال وفاتش 1206 می باشد، یعنی سال 1206 محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی وفات کردگی هست. تقریبا 91 سال عمر دیدگی هست و 91 سالی که پر از دعوت و پر از فایده و پر از منفعت برای مردم بود، نه اینکه به مثل بسیار کسانی که امروز هستند 50 سال و 60 سال و 70 سال و 100 سال عمر میبینن اما در عمرشان یک فایده ای نیست، در عمرشان یک ذره فایده دیده نمیشود. این طور نبود، بلکه الله تبارک و تعالی به حد مردم با سببی این بزرگوار فایده زیاد رساندگی هست. وقد تخرج على يده عدد كبير من العلماء وأئمة الدعوة، وزير دستي محمد بن عبد الوهاب عدد شمار بسيار از عالمها و پیشوایان دعوت برآمدگی هست، یعنی که شاگرد بهت زیاد دارد این بزرگوار و عالمهای بزرگ بزرگ را تربیه و بوایه رساندگی هست با سبب دعوتش و با اون علم و آن دانشی که الله تبارک و تعالی براش داده بود. اجزل الله له اجر و ثوابه، الله تبارک و تعالی هدیه کردگی هست برای محمد ابن عبدالوهاب اجر و ثواب زیاد را، یا الله تبارک و تعالی هدیه بکند و بدهد و نصیب بگرداند برای این شیخ بزرگ، برای این پیشوا و قدوه و امام اهل سنت و الجماعت اجر و ثواب زیادی را. و جعل الجنت مثواه، و الله تبارک و تعالی قرار بدهد جنت را جایگاهش، جنت را منزل و مکان زیستش قرار بدهد. پس این است مختصرا در باب تاریخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. و صلی الله و سلم على نبینا محمد و آله و صحبه. پس این است درس امروزه ما و شما، و درس امروزه انشاءالله به همین گفتار به پایان میرسانیم. و حالا یک اشاره برای شما یا یک گوشرس برای شما پیشنهاد بکنم، یا گوشرستان بکنم که کتاب توحید که ما و شما میخوانیم، کتاب توحید که اولا ما و شما میدونیم که توحید به سه قسم تقسیم میشود، توحید ربوبیت که توحید ربوبیت حتی مشرکا قبول میکنند، و توحید الوهیت که تمام مشکلات در نمین توحید الوهیت هست که شرک و بدعت و خرافات در ان همین توحید داخل کردند، دشمنان الله و بعضی از گمراهان و نادانها، و سیون قسم توحید، توحید اسما و صفات می باشد که در این هم متاسفانه باز هم مشکلات وجود دارد. و این کتاب توحیدی که حالا به دست داریم یا در آینده انشاءالله به سمع شما می رسانیم، این کتاب در بابی توحید الوهیت یا توحید عبادت صحبت میکند، در باب توحید اسماء و صفات چیزی نمیگوید و در باب توحید ربوبیت همچنین چیزی نمیگوید، فقط در باب توحید عبادت، یگانه عبادت کردن الله تبارک و تعالی، تا اینکه مسلمان را عقیدهش یا عبادتش از شرک خالی باشد. و در این باب انشاءالله از درس آینده به سمع شما خواهیم رسانید. الله سبحانه و تعالی ما شما را نصیب بگرداند برای گفتن و برای شنیدن عقیده اهل سنت و جماعت و طبق قرآن و سنت. و همچنین در اینجا چیز دیگر را به سمع شما می رسانم، از گمراهانی که طعن به محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله می زنند، پس می توانند در این درس ها اشتراک بکنند که ببینن که محمد ابن عبدالوهاب از پیش خودش چیزی را تألیف کرده است، از پیش خودش چیزی را گفته است، میتواند که اشتراک بکند، اگر هرچند که از رحمت الله محروم هم باشند، میتوانند یک چیز استفاده ببرند برای مقصد و غرض پلیدشون. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا.